Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay kolay basaltı materyal, elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Nisan'ın ilk haftasının programında Kentin Sineması, Sinemanın Kenti bölümüyle yine devam ediyoruz. Her ayın ilk haftası böyle bir bölüm yapıyoruz. Birkaç haftadır, birkaç aydır böyle. Bu haftaki konuğumuz yönetmen ve oyun yazarı Michael Önder. Hoş geldin Michael. Hoş bulduk. Michael, Taksim Hold'em filminin yönetmeni. Bugün de Taksim Hold'em filminden konuşacağız. Aynı zamanda da birlikte köprüde buluşmalarda projelerimizin olmasından dolayı yeni projesinden de bahsedeceğiz. Pastoral projesinden de bahsedeceğiz. Ama ilk önce Taksim Hold'em'le başlayalım. Taksim Hold'em gezi olayları esnasında Texas Hold'em poker oyunu oynayan 4-5 karakter üzerine bir film. Bu karakterler nerede olduğu belli olmayan bir evde olaylar esnasında oynamaya çalışıyorlar. Evet, şimdi bu karakterler, bu hikaye nereden çıktı, nasıl oluştu? İstersen öyle başlayalım. Birkaç şey var. İki ayrı temeli mi var desem. Birincisi esasında gezide benim kendi yaşadığım bir deneyimde başladı. İşte şeydeyken bu ilk gezi işte polis müdahalelerinden sonra işte böyle bir 6. 7. gününde olaylar artık Şişli'ye, Nişantaşı'na doğru kaydığında hani böyle işte Alaska'dan içeri girmeye çalışılmaz, oradan işte Harbiye'den yürürsünüz olmaz falan. Orada bir gün geriye koşa koşa kaçmak zorunda olduğumuz bir dönemde bir arkadaşımın işte evine sığındık. İşte o kaçmanın, koşmanın verdiği adrenalinle işte nefes nefesi yanlardan bakıyoruz, bağırıyoruz, ediyoruz falan filan. O sırada herkes Twitter'da işte şurada şu oluyor, burada bu oluyor falan. Neyse böyle iki soluklandıktan sonra arkadaşlarımdan bir tanesi dönüp şeyde PlayStation oynayalım mı dedi. FIFA. Normalde o evde çünkü PlayStation oynuyoruz. Öyle olunca da ben bir an irkildim böyle. Ya nasıl olabilir, nasıl böyle bir şey bir insan teklif edebilir falan filan gibi bir üst perdeden bir şey yaşadım. Ondan sonra da ileride geri dönüp o anı hatırladığımda yani ne kadar şey bir andı. Benim için böyle tuhaf bir andı. Çünkü hem o fikri şey görüyorum, yanlış buluyorum ama aynı zamanda da yanlış bulmam için yani evde oturmak dışında da bir şey yapmayacağız. O zaman evde oturmuşken ne önemi var PlayStation oynasak oynamasak mı diye. Kendi içimdeki bu ahlakçı sesi böyle duymamı sağlayan ama aynı zamanda da içinde biraz boş bir olmasını hissettiğim anlardan biriydi. Ben bu ağın önemini 6 ay sonra falan anladım. Yani projeye mesela yazma nedenim bu değildi. Projeye yazma dedim. Tamamen o dönemki hatta şöyle bir şey yapmıştık. İlk daha başladığında olaylar işte tamam bu biz işte film yapıyoruz ediyoruz falan. Daha kendi bildiğimiz yoldan neler yapabiliriz diye düşünürken faiz lobisinin gizli kamera görüntüleri diye bir şey video yapmıştık arkadaşlarla. O videoda dalga geçiyoruz işte o başbakanın o zamanki Kazlıçeşme konuşmasında verdiği şeylerle, donelerle işte biz en çevreci bilmem neyiz falan. Biz de onları böyle gerçekten bir faiz lobisi olsa ve Türkiye'deki ileri demokrasiyi kıskansa neler yaşanırdı falan gibi bir böyle kendimizce ironik bir video yaptık. Böyle herhangi bir profesyonel yaklaşımı değil de o sırada elde ne varsa hani kimin ofisi boş işte kim hangi yani hiçbir de oyuncu olmayan arkadaşlarımla onu yaptıktan sonra çok böyle büyük bir küçük de olsa hani böyle bir tatmin yaşamıştık. Fakat şöyle bir şey oldu işte birinci günde biz o işte çıktı video biz de böyle Görüş Medya adı altında şeyle yayınlamıştık. Böyle bir sanki yandaş medya kanalıymış gibi onun işte ikinci günü yani böyle millet doğal olarak paylaştı şey olarak. Hani dalga geçtiğimizi anlayan bir şekilde. İkinci gün bir anda renk değiştirdi. Sanki dalga geçtiğimiz bir şey değil de uyarmaya çalıştığımız bir şeymiş gibi bir döndü o. Hatta Rota Haber vardı. Onlar böyle bir grup genç böyle bir şey yaptı diye paylaşmışlar başka bir adına. Fakat grup genç diye tasavvuf müziği yapan birilerini linklemişler. Onun üzerine bunu yapanlar böyledir diye olay değişti. Üçüncü gün Melih Gökçek paylaştı. İşte bunu geziciler izmeli sonuna kadar doğru falan. Biz böyle bir Allah'ım dedik ne yaptık biz ya? Hani yani daha sanırım daha net olmak lazım bir şey anlatırken. Çünkü ironi o kadar da çalışmıyor. Bize çok barizdi altyazılar falan. Çünkü millet İngilizce konuşuyor bu faiz lobisinde. Dedik ben o sırada yani böyle daha net bir şey anlatalım falan diye yola çıkarken o işte dediğim gibi yani ilk başta Gezi ve kendi ilişkimi düşünürken yavaş yavaş Gezi'den bağımsız Gezi'nin dışında şeyler hikayenin içine girmeye başladı. Yani bizim Gezi'yi nasıl anlattığımız, birbirimize gerçekte ne olduğunu anlattığımızla yani yemek masasında arkadaş birbirimize eğlendirmek için anlattığımız hikayeyle başka yani savunduğumuz versiyonların arasındaki farklar gözüme çarpmaya başladı. Ve o eğlendiğimiz zaman anlattığımız hikayelerin bana daha ilginç geldiğini ve orada bizle ilgili en azından daha fazla, kendimle ilgili daha fazla şey söylediğini düşünmeye başlayınca hikaye böyle 6. aydan sonra yön değiştirdi ve bu son haline geldi. Doğuşu bu. Bir poker oyunu Texas Hold'em. Sen bunu Taksim Hold'em diye uyarladın. Bu poker oyunu neden poker oyunu? Yani video oyunundan yola çıkmışsın bir poker oyununa çevirmişsin. Neden poker? Neden Taksim Hold'em? Yani pokerin de bir farklı bir türü çünkü. Evet. Bildiğimiz pokerden biraz daha farklı. Şöyle ilk temeldeki nedeni tabii ki şimdi oraya yani bu evde toplanmış karakterlerden işte birkaç tanesi diyor ki dışarı çıkıp bu eylemlere katılmamız lazım. Bu protestolara katılmamız lazım. Orada bu grubun kendi içerisinde o protestolara ulvi bir değer katması var. Yani o onun için kutsal bir eylem. Onun karşısına en tezat neyi koyabilirim diye düşünürken tabii poker geliyor. Çünkü poker daha böyle yani halk arasında diyeyim kumar olarak gözüken şey olmayan yani şans oyunu gibi bilinen bir oyun ve onun hani bir protestodaki işte kutsallık tırnak içindeki kutsallığın tam tersine en böyle bencil çünkü diğerlerini yenmek üzere kurulu olan falan bir oyundu. Fakat pokerin şöyle bir güzelliği var. Poker özellikle Texas Hold'em bir temsil oyunu. Yani temsil oyunu derken şimdi ortada yani en sonunda mesela hani iki kağıt var elinizde. Ortada üç kağıt var herkesin görebildiği. Oynarken sizin elinizde değişkenler şunlar. Bir elinizdeki kağıtları biliyorsunuz. Bir onu bilen biri olarak karşınızdakinin elindeki kağıtları düşünmeniz lazım. Bir üst seviyede de karşımdaki benim elimde ne olduğunu sanıyor diye düşünmek gerekiyor. Öyle olunca da bu esasında bizim toplumda ya da sosyal alanlarda, sosyal hayatımızda kendimizi nasıl göstermeye çalıştığımızla alakalı. Bu işte birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye diye düşünürsek hani elinde asıl olup böyle her şeyi giren oyuncu tipi vardır. O düşünmez karşısındakinin neyi olduğunu, onu yenebilecek bir şeyin olup olmadığı, elindekine güvenir. Şimdi biraz bizde de, yani bizde derken hayatta da böyle şeyler var. Yani söylediği şeyi dışarıdan kendine dönüp bakmayan insan profili. O işte mesela senaryodaki Altan karakteri. O diyor ki ben böyleyim diyor. Yani kendi içindeki riyakarlıkla hiçbir şekilde farkında bile değil. Orada bir şey biliyor. İkincisi farklı olan. Fakat işte bu özelliklerini karşısındakine karşı kullanmaya çalışan işte oradaki Kaan karakteri var. Yani benim ailem var, çocuğum var, ben bu işleri yapamam derken aileyi çocuğu esasında bir şey olarak kullanıyor, kapital olarak kullanıyor. Yani hani ben esasında gitmek isterim ama katılamıyorum çünkü falan gibi. Bir de işte üçüncü seviyedeki odun şeyi var. Yani kendi dışarıdan bencil gözükebileceğini farkında olduğu için o pozisyonunu, karşındakinin pozisyonunu şüpheye düşerekten şey yapan. Şimdi bu üç karakter de, yani üç karakter tipi de oyunculuk, poker oyunculuğunda da hayatta da kendini gösteriyor. Filmde de yani şeyi yapmaya çalışmıştım. Yani ilk zaten birinci karakter yani tipi zaten hemen çözülüyor ne olduğu, onun riyakar olduğunu kolay anlıyoruz. İkincisinin şeyinde böyle şey falan üçüncüsüne ikna olma oldurtmaya çalışıyordum. Yani Odun karakterinin o şeytanın avukatlığı yaptığı sahnelerde. Fakat esasında onun da içinde bir boşluk var. Fakat onu boşluğu görmemiz son sahneye kadar sürüyor. Yani pokerin temsil olarak önemi esasında karakterlerin sosyal olarak kendilerini nasıl temsil ettiğiyle çok alakalıydı. Onun da bizim için önemi. Ben hani Gezi meselesinde sadece olayın hükümetle, politikayla falan ilişkisinden değil de bir grup aidiyeti olarak da bakıyordum. Yani o grup bir toplu bir değere inanıyor ve o değerin içerisinde farklı düşünene karşı nasıl davranıyor? Şimdi farklı düşünen de kendini nasıl sunuyor? İşte bu örnekte Odun oluyor ama bizim farklı düşünmemizin yani hani grup içi baskının da filmde büyük bir şeyi var, etkisi var ve o grup içi baskıya karşı baskıyı fark etmeyen ve fark eden arasında ilişkinde esasında dışarıya karşı, dışarıdan gelen baskıyı yaptığı tepkinin tezatı oluyor. Neyse biraz karıştırarak anlattım ama şey oydu. Yani poker şeyi oydu. Bir de tabii ki daha hani birebir şey yani ilk çıkış noktalarından bir tanesi de tabii ki Taksim'de o köşe kapmaca oynarken hani bir şehir meydanı var. Şehir meydanının bir yerinde panzerler var, işte şeyler var, tomalar var, polisler var. Bir şeyde işte piyano çalan adam var, bir yerinde bilmem ne var. Herkes sanki kendi kozlarını ortaya koyup kendi inandığı dünya değerleriyle sorunu çözmeye çalışıyordu. Ta ki biri yani polis içeri böyle dangır dungur dalıp elinde jopla girdiği zaman zaten artık oyunun herhangi bir rasyonel kuralla oynanmadığını anlıyorsun ve bu sefer oyun kurallarına göre oynanmadığında o yaşadığın şey hali, inanmama hali, isyan etmeye çalışıyorsun fakat isyan edebileceğin bir merci yok, bir şey yok. O da hani genel yani filmde referans olarak almasam da çıkış noktası olarak tabii ki o tabii olaylardaki köşe kapmaca vardı. Şimdi şöyle bir şey hissediyorum. Yani bir yandan hani çok net bir şey var, tarihsel dönem var. Bir yandan da hani Taksim diyerek çok net bir mekan diyorsun aslında. Ama diğer yandan da aslında tamamen soyutlandırılmış bir ev var. Yani hem de neredeyse hani evet biliyoruz, dönemi de biliyoruz, mekanı da biliyoruz. Ama aslında bilmiyoruz da tam. Yani böyle bir hem çok tarihselleştirmiş ve mekansallaştırmış durumdasın. Hem de bütün bundan ayrıştırmış da bir durumdasın. Yani öyle bir bu iki şey çok etkileyici bence filmde. Yani bu ikisini de yapmış olması. Yani bu çok özgün bir yaratı olduğunu düşünüyorum o anlamda. Yani hani senle konuşurken şu anda düşündüğüm bir şey bu. Yani bu mesela bu ev Kadıköy'de mi, Taksim'de mi, Cihangir'de mi? Belki Ankara'da mı? Onu bile bilmiyoruz aslında yani. Hani Taksim demesen Ankara'da bile diyebiliriz yani. O yüzden aslında bu şey çok güzel. Çünkü bir yandan hani bu kadar yani yerleştiriyorsun, diğer yandan da hani evrenselleştiriyorsun da. Hani bunu New York'ta da çekebilirsin, Occupy şeyinde. Evet. Bu şeyde zaten uluslararası festivallerde olunca hep aynı şey oluyordu. Yani bu işte Occupy şey olabilir, işte Japonlar işte Hong Kong bilmem ne referansları yapmıştı şey olarak. Yani her ülkenin kendi şeyine benziyor. Ya esas da tuhaf bir ihtiyaçtan çıktı. Yani hani çıkış böyle bir dizaynın birebir parçası olarak başlamadı. O şöyle oldu. Filmdeki bütün şeyleri, duygusal tepki verdiğimiz şeyleri ben ayıklamaya çalıştım. Yani filmden kastım o tarihi. Çünkü özellikle insan hırsla hani bazı şeylere tepkiyle, sinirle yazınca o günkü duygularını o günkü semboller üzerinden aktarıyor. Şimdi orada ister istemez seyircinin artık aklına hizmet etmeye derken yani duygularına hedeflemeye başlıyorsun. Şimdi atıyorum sonuçta orada bir sürü hayatını kaybeden insan olduğu, işte bir sürü sembol olduğu, imge olarak bir sürü şey oldu hani penguininden tut bilmem nesi. Bunları kullandığın zaman hem çok rahat tepki alıyorsun, hem de seyircinin artık diyorsun ki ben senin bu konuda aklını kullanmanı istemiyorum. Duygusal bir şekilde seni evet yakalayacağım, ajitasyon yapacağım. Şimdi hani bu daha mı kolay olurdu, zor mu kolay olurdu değil. Benim ilgilendiğim konu bu değildi. Ben gerçekten seyircinin Gezi'den dolayı, yani Gezi olmasa da olur. Yani şu anda işte üniversite protestoyla da olan, herhangi bir şekilde ortaya çıkan bu kırılmanın üzerine bizim davranışlarımızı nasıl yorumlayabileceğimiz ve bu davranışların içerisinde ki problemlere daha çok odaklanmak için o duygusal şeyleri kaldırmam gerekiyordu. Çünkü o zaman düşünmüyoruz. Şimdi ister istemez o zaman bir pozisyon almak zorunda olacaktı. Yani bu kadar arınmasına rağmen ki bazı gösterimlerde işte üzülen kalkıp işte belki olmazsa bu nasıl bir Gezi filmi olur falan diye mesela kızan oluyordu. Şimdi tam da zaten olmasın istiyoruz. Yani ben en azından şey olarak yani o yüzden de birinci problem, yani problem demeyeyim de birinci şey, kendim her ne kadar o motivasyonuna girmiş de olsam insanların deneyimini belli bir olaya sıkıştırmak istemiyordum. Yani bu olay Gezi olmasa da bu problem başka yerlerde de geçerli bir problem olacaktı. Öyle olunca da bunu her ne kadar spesifik bir mekandan ve şeyden yola çıkmış bir tecrübe de olsa o mekan diğer insanlarla da konuştukça ayrı ayrı izdüşümlerini görüyordum. Yani her, yani atıyorum bunu bir, hatta daha proje aşamasındayken ben bir western gibi sunuyordum. Hani evi, etrafı sarılmış bir ana karakter dışarıdaki şeylerle evini korumaya çalışıyor gibi bir metaforu vardı. Hatta işte Taksim fontundaki o hafif, altı çok kalmayan ama ilk posterindeki o western fontu, işte abime ve işte Berk'le yaptığı şarkıda da işte arkada işte banjo şey olmasının nedeni, hepsinin esasında bunların o türden beslendiği için ve onun daha böyle evrensel bir yanı vardı. Yani bu insanlar bir yerde sıkışmış, dışarıda tehlike var. Hatta yine referanslardan bir tanesi işte Kızıl Ölüm'ün maskesiydi. Edgar Allan Poe'nun evin kırmızı olma nedenlerinden bir tanesi o. Çünkü işte o hikayede dışarıda kızıl veba var. Bütün aristokratlar şeye toplanıyor, bir kaleye toplanıyor ve kızıl veba geçene kadar içeride vur patlasın, çal oynasın, maskeli partiler yapıyorlar. Şimdi o partilerden bir tanesinin içine işte Kızıl Ölüm'ün maskesini giymiş bir karakter girince bunların bütün huzuru kaçıyor. O şey olarak yani burada da yani kendi kavanozunun içinde ya da kendi şeyin içinde ne kadar da şey konuşuyor da olsa kendi içinde dünyaya bilen ve bu huzurunu bozmak istemeyen bir karakterin merkezde olduğu için mesela bu imgeler, bu referanslar şeydi. Şimdi onları koyunca tabii ister istemez şeyden uzaklaşıyoruz. Bu olay Cihangir'de gerçekleşti. Bu olay Şişli'de gerçekleşti. Bir de şöyle bir avantajı olduğunu fark ettim. Yani bunu yine böyle bir bilerek yaptığımı söyleyemeyeceğim ama onları ayırdıkça insanlarda nasıl işte hani aksiyon filmlerinde karakterlerin adı işte John Jim gibi böyle daha genel isimler olur ki seyirci kendi deneyimini, kendi şeyini oraya daha rahat aktarsın. Böylece daha rahat empati kursun. Bunda da izleyen kendi o dönem yaşadığı deneyimi oraya daha rahat aktarabilsin diye. Hatta filmin senaryosunda o haftanın tarihi var. Sanırım hangi gün olduğu vardı bu olayların. Çünkü spesifik bir gündü gerçek hayatta olmuş olan. Birileriyle posta konuşurken niye öyle dediniz ki ben şu zaman sanmıştım deyip mesela bozulmuştu. Yani niye bozuluyor? Çünkü o deneyimi, kendi yaşadığını sandığı deneyimi ona uyarlamamı engelliyordu. Belki çünkü o başka bir günde buna benzer bir şey yazdı. Biz onu işte kaldırdık. Bu sefer de kaldırınca zaten daha insanların kendi deneyimini şey yapabileceği, dediğin gibi Ankara'dır, Kadıköy, Cihangir'dir, Beşiktaş'tır, Şişli'dir, Nişantaşı'dır fark etmiyor. Yani bunun o dönemde bir evde hani ev ve dışarısı diye gördüğümüz her yerde olabilecek bir tecrübeye döndü. Bu anlamda da evi aslında evi sorgulamamızı sağlıyorsun. Yani hiç aslında hani düşünmediğimiz, gündelik olarak yaşadığımız ve hani sığındığımız bir alan olarak evi, hani politik alan, hani sokaktır politik alan ya. Hani burada evet. Ama aslında evin böyle konformizmimizin mekanı olarak ne kadar politik olduğunu sorgulamaya başlıyoruz. Burası tabii özellikle de hani burjuva yaşamlar için çok hani evin kurulması, evin güvenliği, evin dışarıdan ayrıştırılması, içeriye kapanması, o nötr ailenin kurulması, o ailenin gitgide hani tutuculaşması çocuklarla birlikte, bütün bunları tekrar tekrar düşünmemizi sağlıyor. Evin kendisinin bu kadar aslında soyutlanmaya başlanması, bunu evin ne kadar politik bir yer olduğunu, hiç sorgulamadığımız için daha da politik olduğunu bana çağrıştırıyor. Doğru söylüyorsun. Yani özellikle yani bir cümlenin gizli önermelerini ortaya çıkarmak açısından bence bu dediğin tam doğru. Yani ben, ya bana kimse karışmasın, ben burada kalacağım dediğinde esasında politik bir şey söylemiş oluyorsun. Söylememiş gibi dururken, ya da işte benim ailem, çocuğum var, ben bunları, bu riski alamam dediğinde, orada hep gizli önermeler var. Yani benim hayatım seninkinden daha değerli, ya da benim hayatım bundan dışarıdakinden daha değerli, ya da sen kendi bulunduğun ayrıcalığını görmezden gelebileceğin anlıyor işte. Zaten hani filmin eğlencesi de, yani eğlenceli, benim için eğlenceli kısmı da onun kırılmaya başladığı anın dışarıdan gelen bir şüpheyle olması, yani baskıyla olmuyor, şüpheyle oluyor. Yani acaba bu insan böyle mi diye kendi aralarında birbirlerini yiyip o illüzyonun çok hızlı kırılması, yani ve kendi pozisyonlarını buna göre alamıyor olmaları hızlı bir şekilde, yani kendi alacaklarını sandıkları pozisyonları alamıyor olmaları, ki bu böyle hani işte riyakarsınız falan parmak salladığım bir şey değil, yani çok da iyi anladığım bir şey, fakat hani bunun hani politik, evet, gerçekten de bu söylemin böyle nötr bir şey olmadığı, ailenin dediği nötr olmadığına dair kesinlikle böyle bir şey yok. Burada bir de yani hani hepimizin hayatlarında olan o konformizm, yani hani hadi bir sürü şeyi değiştirelim. Bir dakika ya, neyi değiştireceğiz şimdi biz? Her akşam Netflix dizilerimizi seyrediyoruz. Bunu da mı değiştireceğiz yani? Hani evde poker oynama ritüelimiz, güzel yaşamlarımız, butik yaşamlarımızı değiştirecek miyiz, değiştirebilecek miyiz? Yani hani burayı da sorgulayan bir şey bu. Hani evet, büyük değişimler yapılması gerekiyor falan diye konuşup ama hani çok basit küçük değişimlere bile, aslında o burjuva yaşamların içindeki o küçük değişimlere bile hiç açık olmadığımız, oradaki tutuculuğumuz, oradaki tutunmamız, mala, mülkiyete, eve, evdeki hayatlarımıza, bir yandan da bunu sevdiğimizi de söylüyorsun. Yani hani burasını bırakmak, burayı değiştirmek ne kadar kolay olabilir? Evet. O dönem mesela Gezi ile ilgili bir şey, mesela ekstradan o dönemi daha böyle kitle hareketine çeviren şeylerden bir tanesi, şimdi çok bir şey kalmadı ama hem bu kürtaj yasası meselesi konuşuluyordu, hem de işte bu tekerlerin işte onda kapanması falan, o zaman ilk defa konuşuyordu. Mesela orada bile yani biz belli tür haksızlıklara esasında göz yummaya alışmışken, haksızlıkların türü kişiselleşince orada mesela daha çok tepki veren çıkıyor. Yani bu çok doğal bir şey. Mesela orada da bu tam zaten dediğin şey var. Yani bu karakterler esasında kendi kişisel alanları değiştiğinin saniyesinde daha çok tepki verebilirken, kendi dışındaki olaylara şey çok da aynı şekilde tepki vermiyor, ki bence hani Gezi'nin içinde de böyle bir şey vardır. Şimdi o dönemleri tabii artık hatırlayamıyoruz. Yani hatırlayamıyoruz derken çok fazla naratif, yani şey böyle anlatısı artık kemikleşti. O dönem yaşadığımız deneyimden ziyade böyle bir sembol ve bir yani hiç daha bu kadar insanın katıldığı bir şeyi böyle bir kalıpta işte Gezi eylemi falan deyip mesela açıklayabildiğimiz bir hale indirgendi. Ama esasında o orada herkes kişisel bir şey yaşıyordu. Yani böyle bir toplu bir kitlesel hareket olmadan önce tepki olarak verdiği şeyin, kızdığı şeyin bir bireysel bir yanı vardı. İşte o bireysel yanlar da beni o anlamda mesela filmi bence Gezi ile daha politik söylemi dışında daha organik bir bağ olduğunu düşündürten şeyler. Yani çünkü bizim esasında orada kişisel bir derdimiz var ve o kişisel derdimizi de bizi tepkiye iten şeylerden biri o. Buradaki karakter de işte tam tersi o kişisel alanını korumaya çalışıyor. Şimdi bir insanın çocuğunu korumasıyla atıyorum poker gecesini korumak istemesi arasında bir fark var mı? Niye olsun? Ya da var mı işte soru? Bunun gibi bir şey. Bu da bence şeyi ortaya çıkartıyordu. Yani bu işte grup içerisindeki baskıyı ortaya çıkartıyordu. Yani grup içerisindeki baskı eğer sen ulvi gözüken bir şekilden dolayı bir şekilde bu eylemin gerektirdiği yani hayatta alman gereken değişikliği yapmıyorsan şey gözüküyorsun. Hani bencil bilmem ne. Ama ulvi gözüken bir yani hem gösteri olarak ya bunu yapmak istiyorum ama yapamıyorum çünkü şu var dediğinde tamamen şey diyorsun yani ben gruba aidiyetimi kaybetmek istemiyorum ama bu grubu aidiyetimin değer olarak biçtiği şeyi esasında kişisel hayatımda uygulayamayacağım kusura bakma. Burada bir dengesizlik var. Benim tabii ki çözüm olarak bu dengesizliğe işte hayır kopalım hep beraber şunu yapalım da demiyorum ama kopmamanın da bir sonucu olarak da o huzur evreni olarak yarattığım küçük korunaklı alanında hani kırıldığında ne yapacağın konusunda sen de hazır değilsin gibi bir cümlem var ama hiçbir zaman şeyi iddia etmedim. Yani burada hayır abi herkes kafayı gözü yarsın çıksın ortalığa gibi bir çözümüm de yoktu. Sadece bunun çözümsüzlüğü üzerine esasında konuşuyordum. Bu sohbet çok keyifli gidiyor. Michael Önder'le Taksim Holden'ı konuşuyoruz. Çok kısa bir müzik arası verelim. Ve filmin Taksim Holden filminin kendi müziği olan Berk Akman'ın bestelediği Steady Fingers yapımı olan Texas müziğini dinleyelim. Evet, Taksim Holden filminin film müziklerinden Berk Akman'ın Texas isimli parçasını dinledik. Steady Fingers yapımı. Taksim Holden filminin yönetmeni Michael Önder'le sohbetimiz devam ediyor. Bu filmin içinde geçen bir tane cümle var. Konformizmin konfordan gelmediğini, konformistten geldiğini söylüyor bir karakter. Tam da bunu merak ettim. Tam hani buradaki ayrımı çok merak ettim. Çok hoşuma gitti o cümle. Onu sormak istedim sana. Ya o esas çok da eğlendiğim bir andı. Şimdi Odu'nun konformizmle ilgili böyle bir paradoks ilişkisi var. Yani niye? Odun dışarı çıkmak istemediği için, evde kalmak istediği için genel toplumdaki konformizmle suçlanıyor. Fakat o grubun içerisinde, yani dar grubun içerisinde tek çıkmamayı savunan olduğu için esasında o grubun aykırısı. Yani konformist olması mümkün değil. Fakat konformist olmakla suçlanabilecek bir şey. Halbuki diğer grup, yani grubun geri kalan üyeleri asıl konformist olan, yani gruba dahil olmaya çalışırken kendi değer yargılarını ona göre pusularını şey yapan, Odun burada esasında aykırı karakter oluyor. Ama toplumda, o grup toplumu temel aldığında da diyor ki, sen evde kalmak istediğin için konformistsin. Şimdi karşısına normalde filmde işte Berk Akman'ın oynadığı karakter geldiğinde Odun'un tam antitezi. Odun pasif, evde kalmak isteyen, daha bencilliği üzerinden tanımlayan ve mizantrop bir karakterken. Hatta bir parantez açacağım. Bornozuyla gezmesi de tam bunun yani bütün gece boyunca yani mesela bornoz sabah hani evet. Ya da hani banyodan sonra giyilen bir şeyken akşam poker oyunu esnasında bir noktada sadece bornozunu çıkartıyor. Bir böyle hani bir gösteri şeklinde bir bornozu çıkartıyor. Yoksa hani 90 dakika boyunca bornozuyla seyrediyoruz. Hani bu da tam bunu anlatıyor herhalde. Tamam yani o işte rahatına esasında hani düşkün diye ileride şey yapıldığında o var. Ama aynı zamanda bornozu şans bornozu var. İşte bizim poker hocamız var Melih. Ya hocamız derken arkadaşım. Onun mesela böyle uğurlu şeyi vardır. İşte kimonosu gibi bir şey vardı poker oynarken. Biraz ondan da etkilenip ama aynı zamanda da işte Big Lebowski'nin Dude'unun böyle o aşırı rahatlığını da referans alaraktan aynı hani benzer bir bornozla şey yaptık. O çıkarttığı anda zaten artık şansa ihtiyacı kalmadığı an. Çünkü oyunun bir önemi kalmıyor. Şu anda kazanıp yani oyun, pokerin bir önemi kalmadığı için karşısındakinin Fuat karakterinin acaba sivil mi polis mi değil mi diye şüphelenmeye başladıktan sonraki hali. O yüzden de orada çıkarıyor. Fakat şimdi bu daha henüz bu belli değilken Odun bütün grup tarafından suçlanıyor. Şeyle ilgili işte bu. Ve karşısına da onun tam tezatı geliyor. Tezatı nedir? İşte Fuat bir eylem insanı. Yani eylem insanı derken düşünmeden hızlıca aksiyon oluyor. Yani Odun ne kadar işte Hamlet gibi düşün düşün hiçbir şey yapmıyorsa Fuat da tam tersi, fevri. Yani düşünmeden zınk diye karar alıyor. Şimdi Odun'un normalde bu aşağılayacağı bir şey birdenbire tehlike anında esasında işe yarayan bir hale gelişiyor. Ve şöyle bir soru oluşuyor. Yani biz belli konularda çok mu düşünmeliyiz, az mı düşünmeliyiz, eyleme mi geçmeliyiz, düşünmeli miyiz? Düşünen bir insan eyleme geçemiyorsa bunda bir problem var mıdır, yok mudur vesaire gibi. O klasik bir şey, hani çatışmanın doğuşu. Orada da Odun'un en büyük korkusu işte karşısındaki bu yeni gelen aksiyon insanı tarafından konformizmle suçlanmak. Fakat öyle bir yerden tabii ki iş dönüyor. O da diyor ki sen konformistsin, rahatına düşkünsün dediğinde Odun boşta kalıyor. Çünkü ona dese ki bu böyle demek değil, o hani sosyal bir ayıp olacak. Ama aynı zamanda diğerleri de bu suçlamaya dahil olunca da için içinden bileniyor. Ta ki işte o şeydeki, climax'taki artık kendi iktidarını tekrar kazanmaya yönelik o zayıf hamlesinde çıkışması, hani bu böyle değildir diyerekten karşısındaki belli bir üstünlük sağlamaya çalışan ana kadar. Fakat biz bunu mesela yani benim için enteresan olan mesela Kenan'la işte Odun'u oynayan Kenan Ece ile bile konuştuğumuzda saat işte sabah 4 bir yine böyle ya prova çıkışı bir şey çıkışı telefonda konuşuyoruz ya da ilk böyle günlerde ve oradaki mesela konformizmin ya böyle ya hiçbir şekilde ilk gözüktüğü anlamlarından olmadığını anladığı an mesela benim için çok keyifliydi. Yani orada basit bir şekilde sadece bir kelimenin kökünü bilmeyen bir insan değil esasında problem. Yani bizim konformist dediğimiz pozisyonların sürekli toplum içerisinde esasında gruptan gruba değişmesi. Yani Odun'un pozisyonu, yani başta söylediğim gibi yani Odun'un pozisyonu esasında bir yerden bakarsan konformist, bir yerden bakarsan aksine hiç değil. Ve o tezatın içerisindeki işte o kelimenin bizi sürekli korkutan bir kelime olması. Yani biz hem özel ayrıcalıklı olmak istiyoruz hayatımızda, aynı zamanda da bulunduğumuz gruba acayip ait olmak istiyoruz. Ve bu özel olmayla gruba ait olma sürekli, özellikle bu Türkiye'de son dönemde, dünyada da böyle esasında, sosyal medyayla seni bir yere itmeye çalışıyor. Aykırı bir şekilde, aykırı derken uç bir şekilde bir yere itmeye çalışıyor. Yani sen grup aidiyetini artık açık açık belirtmen lazım. Her ne kadar o grup aidiyetinin esasına getireceği sorumlulukları almasan da. Yani temsili, bir düşünceye ait temsili göstermek daha önemli. Biz istiyoruz ki bizim mesela atıyorum her sefer oluyor işte bir olay oluyor. Tarkan bu konuda açıklama yapmayacak mı? İşte Cem Yılmaz açıklama yapmayacak mı? Hükümet de aynı şekilde bastırıyor. Tarkan bizden yana açıklama yapmayacak mı? Yani olay konusunda bir şey yapılması değil, temsil bile daha önemli. O zamanlar bu kadar bariz olacağını bilmiyordum ama hani sosyal medyanın, yani Twitter'ın özellikle etkili olduğu dönemlerde bu hani ait olma temsili ve o temsilin aykırı, yani mesela bunun aykırı olarak gözükmesi ama esasında bir gruba daha çok bağlılığını ifade ettiğin için de bu paradokslu. Benim bu kelimeye de çok ilgimi çeken. Çok çok enteresan bir noktaya getiriyorsun. Son dönemdeki aslında bir sürü tartışmayla ilgili tartışılmayan bir noktayı ortaya koymuş oluyor bu paradoks. Yani çünkü sosyal medyadaki bir sürü durumda hakikaten bir gruba ait misin değil misin diye çok büyük baskılar uygulanıyor. Ve burada da hani bireysel mi davranacağız? Ya da kendi düşüncemizi nasıl bulacağız? Nasıl bunu ortaya koyacağız? Bunu bulmaya bazen zaman, fırsat bile olamayabiliyor. Yani hani o kadar hızlı taraf tutman, taraf fikir olman gerekiyor ki burada çok büyük paradokslar kendi içinde yaşamana rağmen bunları dile getirme fırsatın olmuyor. Ve hani bir yerde buluyorsun kendini. Düşünce de burada hani esasında mesela ne söylemek istediğini düşünen bir insansan ya da hızlı bunu hızlı bulamıyorsan, şüpheyle yaşayan bir insansan ki şüphe esasında birçok hani sorgulama açısından önemli bir şey. Bu aforizmaya yönelik hayatın da bunun sana uygun olmadığını görüyorsun. Fakat şöyle bir, orada da mesela bir problem var. Yani problem derken sen tartıştığın alan, hani buradaki mesela Gezi'den bu yana bence değişen şeylerden biri artık hani karşıdaki sopasını saklamadığı için şey anlamında, daha da sert olduğu için daha da bariz argümanlarla daha da şey olduğu için zaten sanki böyle düşünmeye alan kalmamış gibi. Yani sen kendi hayatında eğer ben ne düşündüğümü hani sorgulamak istiyorum falan gibi ne bileyim uğraşan hayatını bu taraf normalde kendini beslemiş bir insansan artık tartışmanın dışındasın tuhaf bir şekilde. Ve tartışmanın dışında kaldığında sana gerçekten verilen alan şu. Hızlıca gruba bağlılığını ilan et ki şey olsun, güç alalım ki burada da bence haksız değiller. Ama aynı zamanda da mümkünse bir de onu böyle güzel bir hani 140 karakterin içerisinde hızlıca tüketilebilen bir aforizma haline çevir. Yani orada derin veya şey anlamlı bir düşünceye yer yok. Şimdi karşındaki de esasında zaten kafana sopayı vuruyorsun, zaten anlamlı düşünceye yer yok. Bu bence hani mesela ne bileyim benim kişisel olarak ayak uyduramadığım şeylerden bir tanesi. Yani hayatımdan o kadar şey götürüyor ki yani bir cümle yazacağım falan diye kimsenin de umursamamasına rağmen yani kendi dünyamda bunları umursuyorum. Ve insanı şey olarak kilitliyor. Yani bütün gününü kilitliyor, hayatını kilitliyor ve hem bir yandan insanlarla dalga geçiyorum böyle ay gündemi takip etmek istemiyorum ben falan diyen insanlarla aynı zamanda o insanlardan biri olmak istiyorum çünkü hayatını devam ettirebileceğin şeyler yok. Çünkü hep aynı paradoksla bu yani filmde de olan paradoksla devam ediyor yani sen kendi hayatını devam ettirmem için bunlardan uzak durmam gerekiyor diyorsun ama aynı zamanda da başka bir argümanda sen bunlardan uzak durduğun sürece bir gün gelip kendi hayatın dediğin şeyin içine de edecekler. İşte böyle bir dalgalanma içinde. Ambivalans diye bir kavram var. Türkçesi yine nasıl çevirebiliriz Michael? Muğlaklık mı? Muğlaklık, evet. Muğlaklık. Yani bazı yerlerde kendini muğlak olarak bulduğun pozisyonlar var. Hani sen dedin ya yani bir taraf çok keskin, öteki taraf da çok keskin ama sen ortada durmak ve o oralarda gidip gelmek ve oralarda düşünmek ve oralardan bir şey söylemek, çıkarmak istiyorsun ve bir dönem o muğlaklıkta kalmam gerekiyor kişisel olarak o ambivalansta. Ve bunun aslında böyle bir şekilde temsili de yepyeni aslında o iki taraf birleşmiş alanı da çözebilecek yeni bir belki potansiyel oluşturacak. Ama tam da burada duramadığımız dönemler yaşıyoruz. Belki burayı da birazcık bu anlamda yani muğlaklaştırmak gibi değil ama ambivalansın olması gerektiğini burada düşünmeye durmak hatta yani belki de şeyi gerekliliğini gözden kaçırmamamız gerekiyor belki de. Ya çok güzel şey söylüyorsun. Mesela bizim filmdeki esasında hedeflediğimiz şeylerden biri oydu. Yani biz dediğim çünkü bunun için artık işte sen de tanıyorsun Joseph giriyor, bütün arkadaşlar giriyor, oyuncular giriyor. Çünkü sadece film olarak yaklaşılmadı. Yani mesela ilk günden itibaren oyuncularla konuştuğumuzda da ya kendi ayağımızı sıkıyoruz mesela konuşması vardı. Ve düşünsene biz yani sonuçta hani ben de felsefe okumuş biri olarak bütün hayatın zaten bu hani mutlak doğrulardan kaçışmakla onların böyle altına bir yerine delik aramakla geçerken birdenbire sürekli mutlak doğrular üzerinden iletişim kurmak zorunda kalıyoruz ve kendi kafandaki şüpheyi belirttiğin anda ya ben bu konuda emin değilim dediğinde şimdi sırası değil yani bütün yani konu düşünme şeklini bütün sorgulama şeklini normalde başka bir yani başka bir ülkede başka bir insan olarak kendini inceliyor olsan ya bu kadar bu hani olguları nasıl bu kadar rahat cümle içinde kullanıyorsun falan diyeceğin şeyleri sorgulayamadan günlerimiz geçiyor ve sorgulatmıyor da şey olarak da bunu hani ya keşke bunu yapabilsem demiyorum. Çünkü karşındaki olan güç zaten bunu umursamıyor. Ha belki şöyle bir sonuca varıyorum yani belki zaten senin düşüncenin artık bu dünyada yeri yok. ya da bu tartışmada sen hani karşında böyle bir taraf balyo sallıyor, bir taraf kılıç sallıyor. Sen ortada bir yerde ya durun ben kılıç mı balyo mu bir düşüneyim falan belki diyemiyorsun. Belki de ben burada yanlışım yani mekan şey olarak yanlışım. Ama biz şimdi film yapan insanlar olarak diyeyim ya da herhangi bir şekilde yaptığın işin bir pozisyon almak değil bir soruyu senin de kafanda bir soru olan bir soruyu incelemek istediğin için ister istemez oranın kendi bulunduğun pozisyonun temellerine bakıp ya burada benim ikna olmadığım şeyler var diyebildiğin alan olması lazım. Öbür türlü propaganda filmi yapıyorsun yani hangi taraftan yaparsan yap yani. Kırk atlı gibi şenlik dersen propaganda, ters taraftan geçip bunlar çapucu dersen de propaganda fark etmiyor. Her karakterin yani hangi şeyden olursa olsun, stratosferden olursa olsun kendi içinde bulunduğu pozisyonla ilgili içinde bulunduğu rahatsızlık zaten bana ilginç gelen. Benim de kendi içinde bulunduğum, çözemediğim, bir gün sinirlenip bir pozisyon aldığım, ikinci gün sinir geçtikten sonra ya ben nasıl bu kadar şey olmuşum dediğim pozisyon. Çünkü biz o sırada mesela gündemde olan şeylerden bir tanesi Gezi'de koyun meselesiydi. Yani onlara işte karşı tarafı koyun diyorsun. Fakat kendin de esasında çok koyunvari hareketler yapıyorsun. Şimdi bu bile bir hani o çok orijinal bir gözlem değil yani. Hani o zaman da olan bir şeydi de bu grup içerisindeki mesela kendi sinirlenmelerim falan da bana çok böyle hem yabancılık hissi veriyordu kendime. Aynı çünkü normalde başkasından beklediğim düşünce şeyini kendim göstermiyordum. Fakat gösterdiğim zamanda da gösterdikten sonra pişmanlık yaşıyorum. Yani bu filmden sonra geçer diye umuyordum. Ama hükümetin tavrı nobranlaştıkça şey daha da kendini gösteriyor. Yani buradaki artık paradoks mu diyeyim, manasızlık mı diyeyim. Bir de yeni filmin var. Orada da bir sürü enteresan böyle bizi felsefi boyutta sorularla yüz yüze getireceksin. Pastoral. Şehirde yaşayan artık neredeyse her şehirlinin kafasındaki hadi ne zaman köyümüze gidiyoruz ya da köyü olmuyorsa da Ege'ye gidiyoruz, Akdeniz'e gidiyoruz sorusu. Ve oradaki yeni yaşam kurma kaygıları nasıl kuracağız? Kimlerle olacağız? Nasıl bir yaşam? Bir yandan ütopyalar üretiliyor. Diğer yandan da gerçekler var. Gerçekleri de düşünüyoruz. Hani acaba nasıl olacak? Taşra'da hayat nasıl gerçekleşecek? Tam bunlarla ilgili bir senaryo üzerine çalışıyorsun. Pastoral'den biraz bahseder misin? Bahsedeyim. Tam şey esasında bu benzer yine karakterler. Baksim Uydem'deki bu karakterlerin işte şehirden kaçıp yeni bir yerde ideal, doğal, işte organik hayatlarını kurma hayali üzerinden ama o hayalde de hani şeyin Aristo'nun galiba böyle yolculukta nereye gidersen git kendini de götürürsün diye ben onu hep bir problem olarak almıştım. Doğada inanılmaz güzel bir fotoğraf görsem ay ne kadar isterim burada olmak falan diye ama oraya gittiğinde benim o fotoğrafı bıçağımı düşünerekten biraz da oradan temelli. Yani hani oraya giden insanların uğraşlarıyla şeyleriyle dalga geçmek zen ziyade ya oraya gitmiyorsa ben de çok istiyorum. Yani çünkü şehir hayatı özellikle 2000 işte Gezi'den beri belki ya da 2010 diyebiliriz. Yani hani böyle bir kabusa dönüştü şey anlamında. İşte yürüyorsun. Mesela geçen yürüyüşe çıktım. Şimdi pandemi dolayısıyla tabii ki her taraf hani yürümek dışında çok da spor yapamadığım için işte Taksim'den geçiyorsun. Orada silahlı bilmem nereye şeyler işte büyük bir güvenlik şeyi oradan geçiyorsun. Bir yani hani parktan geçeceğim diye böyle bir uğraşıyorsun ediyorsun o parkın zaten orada olmayacağı olamayacağı düşüncesi yani böyle bir alanın bile işte politik teşvisi falan insanı ya ben burada yaşamak istemiyorum dedirtiyor. Yani sokaktaki odunun o şikayet ettiği şeyler tabii ki gündelik hayatta gitgide artıyor. Çünkü toplum bir arada yaşamayı öğrenmek istemedikçe kalabalık bir şekilde yaşamak zorlaşıyor yani. Bu işte birbirine saygı duymaktan basit emeğinde kaynaklanıyor. Yani hani ben şu ters sokaktan gideyim diye gittiğinde hayatı zindan ediyorsun. Oradan düz gitmeye çalışan bir insana ya da birinin böyle keyfi bir şekilde sokağa kapaması veya vesaire bunlar ufak şeyler ama gündelik hayatını etkilediği için buradan kaçsam kurtulurum hissi var. Buraya da taşınan, kaçmış olan arkadaşlar var. Onların evlerine ne zaman gitsem adeta böyle gözyaşına hani boğuluyorum yani. İşte oksijen var, şey var, bunlar bizim tarladaki biberler falan filan. Ben de kaçmak istiyorum gibi bir his oluşuyor içerisinde. Ama hani orada böyle bir üç gün geçirdiğim zaman hani oradaki hayatın da aynı şekilde sürdürülebilir olmadığını gördüğümde ki doğan bir hayal kırıklığı oluyor. Yani sürdürülebilirden kastım bir kere oranın kendine ait değerleri oluyor ve o değerleri işte şehirde nasıl anonim bir şekilde esasında yaşayabiliyorken orada anonim bir şekilde yaşayamıyorsun. O komşu sana değerini yani üst kat komşun belki yan komşun apartmanda sana sorun çıkarabilir tabii ama şeyin köydeki yani o toplu bir şekilde sana bakılması ya da senin orada aykırı durmanın çok daha zor olması benim ilgimi çekiyor. Yani şey olarak da son olarak da bir köyle ilişkisi var bu gidenlerin. Bir de oraya senden önce gitmiş olan diğer şehirlerle ilişkisi var. Onlar da birbirlerine mesela tuhaf bir hiyerarşi yaratıyorlar. İşte 10 sene önce gitmiş olan, orada bilmem ne açmış olan yeni gelene sonradan görmek gibi bakıyor ya da kendi içinde oranın sahibi olarak falan görüyor. Çok alakasız bir örnekle anlatacağım ama bana bu komik geldiği için. Bu metroda ilk binenler de oluyor ya da metrobüste falan ilk binenler de oluyor. Mesela sabah işe gidecekken 6'da 7'de erken bir saatte binip mesela şeyde atıyorum Tuzla'da, Gebze'de metrobüse metroya bindikten sonra mesela Selami Çeşme'ye falan geldin artık çok kalabalık olmaya başladığında bu ilk ara kalabalıklaşırken mesela bu erken binmiş insanın yanına gelmeye başladığında suratında bir mutsuzluk görüyorsun, bir tahammülsüzlük görüyorsun ve bana çok ilginç geliyor çünkü sen de erken bindiğinde onu yaşıyorsun. Ya buraya benim ya burası, of, niye yanıma mı oturacaksın bir de falan diyorsun. Yani hani orada hiçbir şekilde sana ait olan bir alan yok. Hiçbir şekilde sana tanımlanmış bir şey değil. Ama erken, boşken geldim, ilk ben geldim sahipliği bu kadar böyle kısa zamanda ve tuhaf bir şekilde oluşabiliyor. Şimdi bunu bir de köye uyguladığında orayı ilk ben keşfettim. Ben buralara geldiğimde böyle değildi, işte bilmem neydi falan. Hem oraya ait olduğunu vurgulamaya çalışan ama oraya geldiğinde oradaki cevheri kendi göre orayı değiştirecek olmakla gurur duyan yine böyle paradoksal bir durum var. O durumda beni şey olarak ilgimi çekiyor. Yani bizim şehirden getirdiğimiz bazı değerler var. İşte sahip olma, ait olma, işte burada hayvanlarla olan ilişkimiz ya da işte sokak kedileriyle, sokak köpekleriyle olan ilişkimiz, doğayla olan tırnak içinde romantik bağımız. O doğanın içine gittiğimizde geri kalan insanların doğayla olan ilişkisi ne falan yan yana koyduğunda da yine böyle hafif komik bir durum oluyor. İşte senaryo biraz bunlarla ilgili. Tam içeriğini anlatmadım ama tematik olarak dünyasını anlatmaya çalıştım. Bizim de böyle bir deneyimimiz oldu. Kısa bir dönem bir köyde yaşadık ve oğlumuz köydeki çocuklarla, köy ortamında büyüyen çocuklarla birlikte 3-4 ay geçiriyordu. Ve şöyle bir şeyle karşılaştık. Siz neden sarı ışık kullanıyorsunuz? Çünkü köydeki bütün ışıklar beyaz ışık. Yani geceleri böyle bir hani bizim evin ışığının bütün köyde farklı bir sembolik anlama geldiğini fark ettik ve yani kızmışlardı bu duruma. Lütfen beyaz ışık kullanın. Hatta oğlum bana geldi. Anne lütfen ışıkları değiştirelim. Beyaz ışık kullanalım diye bir şeyle taleple geldi 6 yaşındayken. Bu benim mesela çok hani benim için çok önemli bir şeydi hani durumdu. Hakikaten yani bir küçücük fark çok büyüyebiliyor. Yani biz bu farkları kentte böyle hissetmiyoruz, böyle yaşamıyoruz. Orada çok farklı, dediğin şey çok doğru. Yani köye gittiğimiz zaman aslında sen beraber konuşurken şöyle bir laf ettin. Bir evin odasına girmiş oluyorsun. O evin kurallarının içinde olmuş oluyorsun. Hakikaten köyde böyle bir durum var. Biz bunu tamamen atlayarak bir ütopyaya gidiyoruz köylere. Halbuki köyde her şeyini, yani girdiğini, çıktığını, ışığını, giyindiğini falan sürekli bir kontrol altında tutan başka bir düzen var. Ve sen bu düzeni de gittiğinde de değiştirmiş oluyorsun. Yani buraya müdahale etmiş oluyorsun ve bozmuş olma ihtimalin, bozma ihtimalin de çok yüksek. Hani buraları da daha yeni yeni konuşmaya başlıyoruz. Çünkü çok fazla insan özellikle pandemi döneminde şehri terk edip yeni hayatlar kurmayı deniyor. Ve çok da büyük zorluklarla karşılaşıyor. Bunları düşünmediğimiz için. Evet, pandemi mesela ilginç bir şeyi ortaya çıkarttı. Bu şeydeki, biz hani ilk daha programın başında şeyi anlatıyorduk ya, yani evin korunaklı bir alan olması, bu evden çıkmak istemek, dışarının politik alan olması. Esasında pandemide zaten ev politik bir alan oldu. Yani çünkü bu sefer dışarısı politik bir alan olmaktansa, yani hani benim mesela filmdeki bence pandemi sonrası büyük değişiklik şey oldu. Yani hani odun evde kalmaya çalışıyor, dışarı çıkmamaya çalışıyor, kendi çevresi dışarı çıkmaya itmeye çalışıyor. Burada şimdi herkes kalmaya çalışıyor evde. Çünkü ev güvenli. Sadece esasında sınıfsız olarak evde kalabilen bu hayatı sürdürüyor. Diğer insanlar, evden çalışamayanlar aksine risk alıp sokağa çıkmak zorunda. Bu da bence mesela pandemiyle ve evle şehirle olan ilişkimizde de böyle bir şey yaratıyor. Böyle tuhaf bir çatışma yaratıyor. Çünkü biz şehirden bu sefer yani şehirli olmak ve olamamak meselesini hala çözümlememişken, çünkü sonuçta İstanbul'da da hani genel değer yargıları ve şey falan şehirli değil, yani hani o anlamda böyle bir ne bileyim kendi medeniyetine alışmış ve bir standardı olan bir durum da ortada yokken kendini şehirli gören bir grup buradan kaçıp yepyeni bir ütopya kurmaya girdiğinde zaten esasında taşranın değerinin belki de 80'lerden sonra şekillendirdiği bir şehirciliğin şehirciliğe tepkiyle geri dönüyor falan. Bayağı ilginç bir şey var orada. Yani henüz benim de şeyini yapamadığım, yani sonuçlarını değerlendiremediğim. Çünkü şey, yani evin sınıfsal kodu değişti bence ev içinin. Michael, yani daha konuşacak o kadar çok şey var ama süremiz bitti. Belki pastörün üzerine yeniden biz konuşuruz. Olur. Başka bir programda. Çünkü bu konu da başlı başına bir konu. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir programdı. O zamana kadar düşüncelerim de böyle dağınık konuşmam yani. Çünkü bu konu şu anda uğraştığım için böyle darmadağın yani. Hep bir şey diyorum ama bir iki gün sonra değişir. O zamana kadar belki bir şeyler toplamış olurum. Harika olur tekrar bir program yapmak. Evet, Michael Önder'le olan programımız Taksim Holding üzerinden yaptığımız programımız sona erdi. Çok teşekkürler Michael. Tekrar ben görüşmek çok, üzere. Ben çok seninle. Teşekkür ederim. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay kolay basaltı madalyan elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.